Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kończą się zapisy na szczepienia dla grupy 0. Od jutra ruszają zapisy dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Rosja zamierza zatrzymać Aleksieja Nawalnego, gdy tylko opozycjonista pojawi się w kraju. Przed nami uderzenie arktycznego zimna. Weekend na termometrach we wschodniej części kraju nawet minus 20 stopni Celsjusza. Prawie 3000 pracowników ochrony zdrowia zapisało się na szczepienie przeciwko COVID-19 w Słupskim Szpitalu na Pomorzu. Dzisiaj mija termin na zgłaszanie się chętnych z grupy zero. Poza lekarzami zapisali się także pracownicy administracji, aptek oraz Centrum Krwiodawstwa, mówi rzecznik Słupskiego Szpitala Marcin Prusak. Zgłoszenia cały czas napływają. Dotychczas udało nam się zaszczepić około 900 osób z naszego personelu medycznego i niemedycznego i około 100 osób z podmiotów zewnętrznych medycznych. Wśród tej grupy z podmiotów zewnętrznych to najczęściej są pracownicy aptek albo pracownicy poradni zdrowia albo gabinetów lekarskich. Od jutra otwarta będzie rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób, które skończyły 80 lat. Tydzień później zapisywać się będą mogły osoby od 70 roku życia. Szczepienia tych grup rozpoczną się 25 stycznia. Do jutra trwa testowanie nauczycieli najmłodszych klas. U ponad 1100 stwierdzono koronawirusa. To 2% wszystkich wykonanych od poniedziałku testów. W 3 dni akcji wymazy pobrano od 80 tysięcy osób. Wyniki otrzymało 60 tysięcy. Do badania zgłosiło się 165 tysięcy osób. W poniedziałek do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie z klas od 1 do 3, ale nie tylko, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wracają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym. Wraca także nauka stacjonarna dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Ważna informacja, szkoła ma oczywiście w związku z powrotem dzieci do szkół z klas 1-3, szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów. Minister dodał, że dyrektorzy szkół będą mogli organizować w placówkach konsultacje dla tegorocznych maturzystów. Rosyjska służba więzienna potwierdziła, że zamierza zatrzymać Aleksieja Nawalnego, gdy ten pojawi się w Rosji. Polityk zapowiedział, że wróci do kraju 17 stycznia. Przez ostatnie 5 miesięcy opozycjonista przebywał w Niemczech, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. W związku z pytaniami dziennikarzy Federalna Służba Wykonania Kar opublikowała w sprawie Aleksieja Nawalnego komunikat. Urząd potwierdził, że zamierza zatrzymać opozycjonistę i nazwał go przestępcą, który wielokrotnie naruszył warunki tymczasowego zawieszenia wykonania kary. Wcześniej służba więziennictwa złożyła w moskiewskim sądzie wniosek o odwieszenie Nawalnemu starego wyroku i rozesłała za nim listy gończe. Dziennik Komersant napisał, że oprócz Federalnej Służby Wykonania Kar opozycjonistą interesuje się również Komitet Śledczy, który wszczął przeciwko niemu postępowanie karne w związku z podejrzeniem o dokonanie oszustw finansowych. W grudniu Aleksiej Nawalny oświadczył, że zamachu na niego dokonali funkcjonariusze FSB. Informacje podobnej treści opublikowali także dziennikarze portali śledczych Bellingcat, Insider oraz telewizji CNN i dziennika Der Spiegel. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najpóźniej jutro wczesnym popołudniem mieszkańcy Szczecina będą mieli znów ciepłą wodę w kranach w związku z poważną awarią sieci ciepłowniczej. Od wczoraj około 100 tysięcy mieszkańców miasta ma problem z dostawami ciepła. Nie wydaje mi się, aby później niż w dniu jutrzejszym, w godzinach rannych czy wczesnego popołudnia, aby jeszcze były jakieś problemy z dostawami ciepła i ciepłej wody. Mówiła rzeczniczka prasowa szczecińskiej energetyki cieplnej Danuta Misztal. Awaria sieci spowodowała wczoraj spore utrudnienia w ruchu w rejonie Ronda Uniwersyteckiego, gdzie wylała się woda, tworzyły się korki, w których utknęły także autobusy komunikacji miejskiej. Nadciąga potężny mróz. Już tej nocy minus 14 stopni Celsjusza pokażą termometry na Podhalu. W weekend będzie jeszcze zimniej, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Powoli ten chłód do nas wkracza, aby w weekend wskazać na termometrach we wschodniej części kraju nawet minus 20 stopni Celsjusza. I dodatkowo już jutro to ochłodzenie będzie widoczne w północno-wschodniej części kraju i tam temperatura maksymalna będzie od minus 11 na Suwalszczyźnie, około minus 4 w centrum do 1 na wybrzeżu. Na południu Polski obowiązują też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. A teraz trójce czas na sport. Adam Malecki. W rajdzie Dakar to już 11 etap. Dziś najlepiej z Polaków wypadł Kamil Wiśniewski na kładzie, który zajął 5 miejsce, a w klasyfikacji generalnej wdrapał się, korzystając z problemów technicznych rywali, na 4. Także 4 jest Jakub Przygoński. Dziś 12 miejsce, a wygrał 6 już etap w tej edycji. Katarczyk na Sierra Latia. W stawce samochodów prowadzi Francuz Peter Anzel. Wśród motocyklistów 30 był Konrad Dąbrowski. W pojazdach lekkich w ostatnim czasie prym wiedli Polacy. Dziś nasze ekipy bez podium, a w generalce Aaron Domżała i Maciej Marton zajmują 3 miejsce. Jutro ostatni etap. Z Arabii Saudyjskiej skok do Melbourne, gdzie niestety w rozpoczynającym się 8 lutego Australian Open zabraknie Magdy Linette. Polkę wykluczyła kontuzja kolana. Nie zagra także Madison Keys. Amerykanka zakażona jest koronawirusem, podobnie jak Charles Leclerc, czyli kierowca Formuły 1 Ferrari, który już poddał się izolacji w domu. Koronawirus omija naszą kadrę skoczków narciarskich, która przeszła testy przed weekendem Pucharu Świata w Zakopanem. Wszyscy są negatywni. Pozytywne nastroje panują wśród kibiców hokeja na lodzie. Za oceanem wystartowały rozgrywki NHL, najlepszej hokejowej ligi na świecie. Ze względu na pandemię ten sezon będzie wyjątkowy. W najważniejszym meczu na inaugurację hokeiści broniący tytułu mistrzów Tampa Bay Lightning pokonali Chicago Blackhawks 5-1. Cały sezon będzie zdecydowanie krótszy niż zwykle. Normalnie startują w październiku. Z tego powodu, że rozpoczął się w styczniu, w części zasadniczej zostanie rozegranych tylko 56 pojedynków zamiast 82. W playoffach wystąpią po 4 najlepsze zespoły z każdej dywizji. Aby ograniczyć podróżowanie w północnej dywizji, znalazły się tylko kanadyjskie drużyny. Rywalizować będą one między sobą. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra do 6 rano obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniami oraz intensywnymi opadami śniegu. Dotyczą województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Lokalnie może spaść do 30 cm białego puchu. W nocy śnieg, ale nie tak intensywny, będzie padał w całym kraju. Termometry pokażą od minus 15 stopni na Podlasiu do minus 3 na Nizinie Szczecińskiej. A jutro od minus 11 na Suwalszczyźnie do 0 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj prostownica Remington Keratin Protect taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.

muzyczny uwodziciel Aaron Fraser i You Don't Wanna Be My Baby. Piosenka z najnowszej płyty Frasera, zatytułowanej Introducing, więc właściwie mamy tytuł idealny na rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Audycji zatytułowanej Czy już Państwo słyszeli, w której częstuję Państwa głównie nowościami, choć nie tylko. Dziś audycja właściwie kilkuczęściowa, bo na początku zanurzymy się w pogodnych, spokojnych dźwiękach. Później zrobi się nieco mroczniej, nawet mogę powiedzieć psychodelicznie. I na koniec potowarzyszą nam dźwięki głównie gitarowe, także zachęcam, żeby zostali Państwo do końca i pozwolili się poprowadzić przez tę dźwiękową ścieżkę. Ja się nazywam Justyna Grabasz i będę Państwu towarzyszyć do godziny 20. Half asleep, more Oxford Drama, ich dzisiejsza premiera, czyli Not My Friend. Utwór zapowiadający ich zbliżający się album What's the Deal with Time. Gosia Dryjańska i Marcin Mrówka, czyli duet z Wrocławia, który już pewnie zdążyli Państwo poznać. Debiutowali w 2015 roku. Mają na swoim koncie dwa albumy. Teraz po krótkiej przerwie wracają z trzecią płytą, której premiera zaplanowana jest na wiosnę tego roku. Takich utalentowanych duetów mamy w Polsce całkiem sporo i o ile Oxford Drama to jest ekipa, która tworzy razem od dawna, jak już mówiłam przed chwilą, to w przypadku artystów, których usłyszą Państwo za moment, jest nieco inaczej. Zalia, Leon Krześniak i ich pierwszy wspólny lot. Wiesz, z tobą wszędzie dobrze mi jest. Nawet na chodniku w deszcz. Nie chcę już uciekać, nie. Bo przy tobie lepiej kończy się dzień długi, dzień nudny. Przy tobie lepiej kończy się. A przy tobie świat nabiera barw, jakich nie znałem wcześniej. Przy tobie czas płynie mi tak, jakbym utonął we śnie. Chciałbym tak móc mocno to czuć, to co zasiałaś we mnie. By każda z tych chwil mogła wciąż żyć, była ze mną wiecznie. O. Niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny lot. I niewracalny już nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Swój dom. W przestrzeni, gdzie znajdziemy swój. Za rękę złap, dziś mamy czas. Już nie ma grawitacji. Daleko do gwiazd unosi nas sen. Obym nic nie przegapił. Chciałbym tak móc poczuć to znów. Nie dbać, co potem będzie. A póki czas sprzyja wciąż nam. Brać z niego co najlepsze. Niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny lot. I nie wracajmy już nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom. Wspólny dom. W przestrzeni, gdzie znajdziemy go. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, niezwykle lekka, zwiewna i ciepła kompozycja, całkiem dobrze oddająca uczucia towarzyszące zauroczeniom i początkom miłości. To był lot, pięknie zaśpiewany przez Zalię i Leona Krześniaka. Podzieliłam się z Państwem uczuciami, które mi towarzyszą, gdy słucham tej piosenki, ale jestem ciekawa również Państwa przemyśleń. Jeżeli chcecie się Państwo czymś ze mną podzielić, to czekam oczywiście na maile justyna.grabasz@polskieradio.pl, a muzycznie pozostajemy w kręgu duetów.

szkół, siłą biorę drzwi. Sprawdzam łączność barykeli od gir. Wiesz jak żyjesz, wiesz jak żyjesz. Jak tak dostawaj, z nami się napijesz. Bo zmienność życia to ciągłość rozczarowa. Fatalny powód, pijemy za dwa. Tuż przed północą Waluś, Kraksa, Kryzys i Król. Emo na petardzie, jak określił swoją muzykę w jednym z wywiadów Waluś. I ja się z tym określeniem w 100% zgadzam. To jest piosenka, która miała premierę 30 grudnia, ale jakoś jeszcze nie miałam okazji, żeby ją Państwu zaprezentować, więc cieszę się, że w końcu ten moment nastał, ponieważ według mnie to jest jeden z najciekawszych i najbardziej wciągających singli ostatnich nawet miesięcy. Jest to też zapowiedź płyty, która ukaże się wiosną tego roku, więc czekam naprawdę z niecierpliwością na piosenki, które się na niej znajdą. Mam nadzieję, że Państwo również. Tearing us apart, but I am your machine. I was made to last. Yeah, yeah, yeah, dripping from a grin. Keep away the sin. Toast burning times. This Merlot taste divine. Yeah, yeah, but drunken power plays. So much on the line. Emerge you from the sea. Embrace you from behind. Embrace you from behind. Yeah, we hold the keys. We turn in these loves together. You hold the dust, we salon. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside. Shadows forever, she said. Shoot for the moon, honey, but there's no light inside. I'll be damned if I let you get away with it. I'll be damned if I let you get away with it. I'll be damned if I let you get away with it. I'll be damned if I let you. Damned if I let you get away with me. I'll be damned if I let you get away with me. I'll be damned if I let you get away with me. I'll be damned, yeah, I'll be damned. Mówiłam, że będzie nieco mrocznie, więc słowa dotrzymuję. To Ghost Poet i jego Nowhere to Hide Now. Utwór z najnowszego albumu zatytułowanego I Grow Tired, But Dare Not to Fall Asleep Again. Cała płyta utrzymana w takiej, no właśnie, nieco mrocznej konwencji. Bardzo spójna, doskonale hipnotyzująca. No i nie wiem jak państwo, ale ja jestem ogromną fanką tego niskiego, chłodnego głosu. Serdecznie polecam przyjrzeć się tej płycie w całości. Naprawdę można odpłynąć. Idziemy dalej i znów wracamy do muzyki polskiej. Tym razem do utworu, który można określić jako post-folk, choć właściwie chyba ciężko umieścić go w jakichś konkretnych ramach. Tolstoj się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta Bóg. W kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków snu. Się urodził lewą nogą, żeby... obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże. Kacper Szpyrka i Jakub Wiśniewski, czyli Kirschenbaum z utworem DJ Tolstoy. Muzyczna nowość wytwórni Karot Komando i przy okazji zapowiedź płyty Sie, która ukaże się 22 stycznia, także do premiery zostało niewiele. Na razie ukazały się dwa single promujące wydawnictwo, no i tak jak mówiłam, klimat trochę folkowy, ale też nie do końca. Trochę postrokowy, właściwie wszystko to, co pomiędzy, jak to często bywa w przypadku artystów wytwórni Karot Komando. No zobaczymy, jak płyta będzie wyglądała w całości. Single zdecydowanie zachęcają do tego, żeby na ten album czekać. No dobrze, to teraz bardziej gitarowa część audycji. Przed Państwem The Pelicans. Song. Jakoś mam wyjątkowo dużo miłości do takich punkowych, przybrudzonych brzmień. Color Sergeant to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut zostało do godziny 20. Mamy jeszcze niedużą chwilę, więc z przyjemnością poświęcę ją na utwór Grass Stains. Was etched into the armchair. You said it lasts forever, but we never seem to get there. And I heard you cry and I sighed. I felt enough for the both of us. I see blue. Posiadaczka pięknego głosu i niezwykłej kompozytorskiej lekkości. Laura Elliott, brzmiąca trochę tak, jakby została wyjęta prosto z lat 90.